kasih Tuhan. Dunia promosi, penuh ilustrasi, menawan hati. Dunia promosi, penuh ilustrasi, menawan hati. Semua rumah satu dan paling bermutu. Semua super kuat, semua paling hebat. Awas waspada, dunia promosi. Tidak menghina dekangan lain. Jangan suka dusta dalam promosi. Jangan suka dusta dalam promosi. Tempuhlah jalan promosi jujur. Tempuhlah jalan promosi jujur. Promosi, penuh ilustrasi, menarik.